inanmamış. Sahabe de öyle inanmamış. İnsanlara da deniliyor ki bu kafirlere gelin, bu insanlar nasıl iman etmişse siz de öyle iman edin denildiğinde قَالُوا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا şu sefih insanlar gibi mi iman edelim? Onlara göre Bilal-i Habeşi gibi, Ammar bin Yaser gibi, Süheyb-i Rumi gibi, bunlar fakirler, Mekke toplumunun en alt tabakasında insanlar. Onların inandığı gibi iman etmeyiz biz diyorlar. Veya mesela Nuh Aleyhisselam'a da itiraz ederlerken, diğer peygamberlere de itiraz ederlerken, sana tabi olanlar bizim ayak takımımız diyorlar. Erahüm eradiluna badiyer ra'i kelimesiyle ifade ediyorlar. Fakirleri akıllı bile kabul etmiyorlar adamlar. Akıl olsaydı zengin olurdu diyorlar, mantık yürütüyorlar. Bunu Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de diyor, Peygamber Efendimiz'in kavmi de diyor bunu. Biz onların iman ettiği gibi iman etmeyiz biz diyorlar. Mudaffifin suresinde de onlar sapık diyorlar. Müminlere gülüyorlar. Kaş göz işaretiyle aşağılama tarafına gidiyorlardı. Ela, Rabbim bizi yine uyarıyor. Dikkat edin. Uyanık olun. İnnehum humus sufaha ve lakin la ya'lemun. Asıl beyinsizler onlardırlar. Ama kendi beyinsizliklerini bilmezler diyor Rabbimiz. Ve izâ gîle lehum ve izâ lequllezîne âmenû kâlû âmennâ. Müminlerle karşılaştıklarında âmennâ diyorlar. Biz de iman ettik. Ve izâ halevü lâ şeyâdînihim gâlû innâ ma'akum innemâ nahnu müstehzi'ûn. Ama kendileri gibi şeytanlaşmış insanların yanına vardıklarında biz sizinle beraberiz diyorlar. Onlar sorar, peki Müslümanlarla beraber gördük sizi. Hatta onlara amennâ da dediniz. Yani biz iman ettik de diyorsunuz. O ne bu ne? Dediklerinde innemâ nahnu müstehziyûn. Ya biz onlarla dalga geçiyoruz. Müslümanlarla dalga geçiyoruz diyorlar. Muhterem seyirciler, sanki Kur'an-ı Kerim dün nazil olmuş gibi veya bugün nazil olmuş gibi değil mi? Günümüzde gazetesinin köşesinde dinime küfreden veya televizyon ekranında hakaret eden veya gizli mahfillerde dinimin önünü kesmek için plan ve programlar yapan insanlar, halkın huzuruna çıktıkları yerlerde ise karşılaştıkları bir Müslümana sen ne demek istiyorsun? Biz de Müslümanız elhamdülillah gibi laflarla saldırıya geçiyor. Sonra biri ona soruyor. Yine bir, ya olan şeyler yani, günlük isimlerini vermek istemiyorum. Biri din düşmanlığını yaparken kullandığı dini bir kelimeyi kullanmış. Öbürü sen diyor savunmanı yaparken dinsel bir kelimeyi kullandın diye tenkit ediyor. Halbuki ateist bir ahlakı yaygınlaştırmak için dinsel kelimelerden de uzak olman lazım diyerek tenkit ediyor adam. Yani birilerinin hiç tahammülü de yok o işte. O soruyor. Peki diyor, sen bizimle berabersin de o din içerikli olan kelimeyi niye kullandın orada? O da cevap veriyor. İnnemâ nahnu müstehzi'ün. Dalga geçmek için kullandık. Alaya almak için kullandık. Kullandım ben orada diyor. Kandırdığını zan ediyor ama o kanaatinde de yanıldığının o farkında değil. Hani Mudaffifin suresinde Allah Celle Celaluhu onların filmini bizim gözümüzün önüne getirivermişti. İnnellezine ecramu kanu minellezine amenu yadhakun. O suçlular var ya, suçlular. Bir, inkar suçu işlemişler. İki, haram suçu işlemişler. Uyuşturucu suçu. Uyuşturucu deyince milletin dili, gönlüne, bazılarının gönlüne yalnız afyon, eroin, esrar gibi şeyler geliyor. Şarabından viskisine kadar, rakısından vodkasına kadar. Bu tür suçları işleyenler bu uyuşturucu. İsterseniz kendi evinize en yakın doktor. Bak, doktoru da ben tarif etmiyorum. Hangi doktor olursa olsun, sağcıymış, solcuymuş, ateistmiş, müslümanmış, hiç önemli değil. Sahasının uzmanı olan bir doktora gidin, şarabı sorun, rakıyı sorun, viskiyi sorun, vodkayı sorun. Hepsi için uyuşturucu diyecek. Diyecek. Hamile kadınlar, bira dahil uyuşturucudan uzak durun diyor doktorlar. Yani haramlığına herhalde inanmıyor da zararını biliyor hiç değilse doktor bunu söylerken. Yani ister mümin, ister kafir, ister Hristiyan, ister putperest, doktora sorun siz uyuşturucu mu değil mi diye. Bundan sonra da benim dilimden çıkan her uyuşturucu kelimesinin içine afyonu, esrarı, şarabı, rakısı, vodkası, viskisi girer. Yani öyle anlamaya devam edelim. O suçlular, inkar suçu işleyenler, uyuşturucu suçu işleyenler, fuhuş yapanlar, yaptıranlar, gelir sağlayanlar, bütün bu işleri yapanlar, fakirlerin haklarını gasp edip kendi kasalarında tutanlar, yetim mallarının olduğu hazineyi hortumlayan bunlarlar, bunlar Müslümanlara gülüyorlar. Ha ha ha, rüşvetmiş efendim, almazmış, hortummuş. Oğlum, dünyada yiyebildiğin kadar, giyebildiğin kadar, kullanabildiğin kadar. Nasıl olsa ölüp gidince toprak olup gideceğiz. Haram halal mı olurmuş? Vur patlasın, çal oynasın diye gülüyor adam. Müslümana gülüyor. Ve Müslüman oradan geçecek olursa ve idâ merru bihim yetegâmezin. Bu geçiyor işte. Adam içmiyor, yapmıyor, rüşvet yemiyor. Hortumun başına gelecek olursa da kısıyor. Bu 70 milyonun hakkıdır veya 6 milyar insanın hakkıdır diyor, kısıyor. Abi böyle insan mı olur ya? Bu işte o, o bu diyor. Ve bunlar sapık abi, bunlar sapık diyor. Abi bu liberal ekonomide, bu kapitalist ekonomide bunun olması gerekir ha. Bunlar insan mı zaten bunlar bunlar? Yemeseler de olur. Bizim yememiz, bizim giymemiz lazım. Ülkenin selameti için bizim güçlü olmamız lazım. Kan lazımsa emmemiz lazım. Böbrek lazımsa yatırıp kesip takmamız lazım bize. Ki yapıyorlar. Organ mafyası. Okumuş okumuş insanlar, üç dil bilen insanlar, kültürlüler bunlar. Rabbim diyor ki, bir gün gelir müminler de ona gülerler. Yani yine bu Mudaffifin suresinde bir gün gelir müminler de onlara gülerler diyor. Rabbim burada Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mahun. Allah da onları alaya alır. Ve onları azgınlıkları içerisinde bocalatır diyor. Tuğyan kelimesi, hani tağut kelimesi, tuğyan kelimesi aynı kökten türemiş. Suyun havuzun dışına taşması, suyun ona tuğyan, ona da denilir. İnsanın insanlık seviyesi vardır. Onu aşması, Rabbimin çizdiği haram mıntıkanın dışına geçmesi. İnsan insan olarak yaratılmış, ilahlığa soyunması tağutluktur. Firavun'un yaptığı gibi. Bakın böyle Musa'ymış, Tevrat'mış, yok. Bundan sonra benim dediğimi tutacaksınız. Ene Rabbikümül Ala. Sizi terbiye edecek olan, size yol gösterecek olan, size neyin iyi, neyin kötü, neyin suç değil, belirleyicisi benim. Allah'ı bu işe karıştırmam ben. Sizin Rabbiniz o değil, benim diyen adam insanlık sınırını aşarmaya çalışırken aşağıya düşen adam. Aşağıya düştüğünü nereden biliyoruz? Bir başka ayet-i kerimede Ülaike kel en'ami belhum adal. Onlar hayvandan da aşağıdırlar, daha sapıktırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Bu sapıklığın içerisinde gelip gidiyorlar. Yani kendileri de rahat değil, yazık. Yazık. Bu kafirler yaptıklarından da rahat değiller. Bir de şu endişeler var. Ya Müslümanların dediği doğru çıkarsa ne olur bizim hayatımız? Bu dünyada da rahat değiller. Rahat olsalar mantıklı bir iş çıkar ellerinden. Ülaike ellezîne eşteravü'd-dalâlete bil-hudâ. Bunlar doğruyu veriyorlar, sapıklığı satın alıyorlar. Fema rabihat ticaretuhum. Ama bu da karlı bir ticaret değil diyor Rabbim. Kazançlı da çıkmadılar burada diyor. Doğruyu verdiler, eğriyi aldılar. İyiyi verdiler, karşılığında kötüyü satın aldılar. Allah'ın gösterdiği yolu veriyorlar, şeytanın gösterdiği yolu alıyorlar. Ve bu da kazançlı bir ticaret değildir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve mâ kânû mühtedîn, yolu da bulamadılar, hidayete de eremediler. Bu dünyada da bir çıkış yolu bulamadılar. Bütün mal bizim olsun, para bizim elimizde olsun, kasa biz olalım dediler. Bu dünyada vur patlasın, çal oynasın diye yaşayalım dediler de orada da başarılı olamadılar. Ailesinin çizgisi değişti, oğlunun çizgisi değişti, kızının çizgisi değişti. Yani kafirler şu anda maddi olanaklar bakımından iyiler diyelim. Yollar güzel, elektrikler pırıl pırıl, evler ışıl ışıl, sular şırıl şırıl, sağlık sorunu, yani hastane olarak, doktor olarak, hekim olarak, ilacı olarak her şey tam ve mükemmel, ama sağlık sorunlarının baş edemeyeceği hastalığı yeniden üretiveriyorlar. Bir de ruhi bunalımlar artıyor. Bazen Avrupa'dan gelenlerimizden biri diyor ki, ya hocam vallahi bizim şehir 5000 nüfuslu diyor. 5000 nüfuslu şeyde şu kadar, işte bak deli hastanesi bile var. Oğlum delisi çok da ondan. Delisi çok da ondan. Ya çok iyi bakıyorlar. Bakmak mecburiyetinde de ondan. Yani delisi çok. İntihar edeni çok. Türkiye'de de yavaş yavaş artmaya başladı. Nerede? İnançsızlığı yaygınlaştırdığımız oranda artacak bu. İnançsızlığı yaygınlaştırdığımız oranda gasplar, hırsızlıklar, yankesçilikler, soygunlar, hortumcular, fuhuşçular artacak. Onun için Allah'ımıza hamdü senalar olsun, sizler ve bizler hepimiz aklımızı başımıza aldık. Yani ülke üzerinde kafa yoran her insanımız bu işin farkına vardı da geri dönüş yapıyoruz biz. Geri dönüş, doğru yol Allah Celle Celaluhu'nun çizdiği yoldur. Oraya gidiş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gidişatına göre olacaktır ve eskiden dünyaya nizamet verdiğimiz ve onlara da faydalı olduğumuz gibi yine bu dünya insanına faydalı olmaya karar vermişiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.